Sziasztok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok ezen az abszolút random jellegű kis mai streamen, aminek az indukálása az nagyrészt az, amit láttok, tehát a Square Enix-es esetről akarnék egy kicsit beszélgetni veletek, meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy beszéljünk, hogy jelezzem, hogy próbálj kicsit gatyába rázni a stream felületünket, ugye olyan az Otherworld-et is, hogy gyártódnak a tartalmak, és most egy elég ilyen légüres tér, egy ilyen vákum keletkezett mondjuk a játékpiacon, és igazából arra jutottunk, hogy elkezdjük kicsit átgondolni, újra struktúrálni magunkban, hogy hogyan viszonyulunk sok mindenhez, tehát úgy a tartalomgyártáshoz mondjuk itt a Twitch-en, vagy hogyan viszonyulunk a tartalomgyártáshoz a YouTube-on, Patreon-on, akár a Twitteren, vagy az Instán, vagy ezeket. Tehát ez az időszak, ez egy ilyen kicsit pihenő időszak, kicsit újratöltődés, és kicsit saját magunknak az újradefiniálása, nem kell nagy dolgokat belelátni, de kicsit gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne ebből mondjuk többet kihozni, sokkal jobban hozzáállni. Úgyhogy fogtok látni majd Twitch-en egy pár olyan dolgot, amit egy kicsit személyesebb hangvételű lesz a tartalomgyártás, úgy gondolom az eljövendő időszakban, és ennek lesz az egyik ilyen pillére, hogy ilyen jellegű tartalmakból, mint amilyen ez a mostani, ilyenből szerintem több lesz. És lesznek ilyen, hát ilyen elborultabb hülyeségek. Van egy, amit Adrival közösen szeretnénk csinálni, azért elsőre nagyon ne örüljetek, de azért meg neki fogunk menni egy-két ilyen marhasságnak, megnézzük, hogy reagáltok rá. Pár dolgot ki szeretnék próbálni, tök jó az a nyári időszak erre, úgyhogy hajrá. Mielőtt neki mennék ennek a mostani témának, fontos leszögezni, hogy a Square Enix topic, amit most itt beszélni fogunk, ami ma történt, ez nem fogja kiváltani azt, amit a Reflektor egyébként képvisel. Tehát Balázsról is ki fogjuk beszélni, szerintem az egyik legvaskosabb téma lesz a Square Enixé most pénteken. És annál is inkább egy érdekes halmazt fog képezni, mert nagyon komoly esély van rá, hogy ezen a héten még egy másik felvásárlás, kivásárlás, tehát valami még leütésre kerül. Aki olvasta a híreket, az tudja, hogy miről van szó, aki nem, az nézzen szét a Warner Media Birodalom berkein belül, meg azokról szóló hírekről, tehát valószínűleg ott is lesz valami érdekesség. Úgyhogy ez az egyik. Na de, akkor beszéljünk arról, hogy mi történt. Ugye ez az év, ez eléggé tartalmas felvásárlások terén. Tehát most már tudjuk, ugye jó ideje, hogy a Sony behúzta magához a Bungie-t, a Microsoft nem nagyon szarozott, hanem belántotta maga alá az egész Activision Blizzardot úgy, ahogy van. És közben mennek ezek a... Tehát polarizálódik nagyon a piac. Tehát látszik az, hogy aki mondjuk szolgáltatásban gondolkodik, vagy jelentősen markánsabban akarja képviselni magát a piacon, mint eddig, az nem is feltétlenül mondjuk a játékok számát próbálja volumen szinten bővíteni, hanem nagyon durván elkezd maga alá berámolni fejlesztő csapatokat, akár komplett kiadóstól, vagy bárhogyan máshogyan. Na most, aki nézegeti a reflektorokat, és követi, amiket beszélünk, azt tudhatja, hogy egy ideje eléggé ferdeszemmel nézünk a Square Enix-re, az egész munkásságukra, és nem nagyon értjük, hogy mit és miért csinálnak, tehát, hogy csak egy nagyon egyszerű példát mondjunk, hogy az Avengers játékot az kiadták olyan formában, amilyenbe, és ehhez képest a Marvel univerzumban szánt másik játékuk, a Guardians of the Galaxy összehasonlíthatatlanul jobb volt, mint az Avengers. Azt meg agyon hallgatták, gyakorlatilag végignézték, ahogy megbukik. Számokat nem tudunk, de azt tudjuk, hogy nem érte el a Square Enixnek az inger küszöbét az eladás, amit végül a piacon produkált. Végül belenyomták a Game Pass-be. Reméljük, hogy úgy megtérült már valahogyan. De a lényeg az, hogy már a virradóan az derült ki, hogy a Square túladott gyakorlatilag az összes létező nyugati fejlesztő csapatán. A Crystal Dynamics-en, az Eidos Montrealon, és még egy harmadikon Square Enix Montrealon. Tehát az Eidos Montrealon, a Square Enix Montrealon, meg a Crystal Dynamicsen, és nem csak a fejlesztő csapatokon, hanem vele együtt elengedte a Tomb Raider-t, a Thief-et, a Deus Ex-et, és akár a Legacy of Kain-t is mondhatnánk, de az már nagyon-nagyon régóta nem adott hírt magáról. Körülbelül 50, több mint 50 IP-ről beszélünk, amit elengedett ezzel a Square Enix, és valamivel több mint 1000 fejlesztőről, akit elengedett ezzel a Square Enix. Na most innentől kezdve nem nagyon van előttem, hogy pontosan mi van a Square-nél még ezen kívül, de gyanítom, hogy a Final Fantasy játékokon túl sok minden nem. Megnéztem a Square-nek a Nasdaq részvényárfolyamát így a dolog hallatán, és a neszement kilengést nem tapasztaltam. Tehát a piac nem reagált rá negatívan arra, ami történt. Úgyhogy ha csak ez volt a cél, akkor az sikerült. Illetve még annyi van a hírhez kapcsolódóan, hogy azt lehetett tudni, hogy a Crystal Dynamics dolgozik, hát illetve besegít a Microsoftnak a, mi volt az, Perfect Darknak a fejlesztésébe, és ezt megerősítették, hogy ez az ügylet, ez nem fogja negatívan érinteni a Perfect Darknak a Crystal Dynamics-re első részét. Úgyhogy ebből az irányból már megnyugodhatunk. A nagy kérdés az az, hogy innentől kezdve mi lesz a Square Enix sorsa, mert gyakorlatilag ez így az én olvasatomban ez nagy részt a nyugati, nem csak a fejlesztő stúdióknak a feladását jelenti, de gyakorlatilag a nyugati terjeszkedés, vagy a nyugati piacon való láb megvetésnek is a kicsit visszavonulója. Nyilván nem azt jelenti ez, hogy a Final Fantasy-ket meg ezeket, hogy nem fogják kiadni a nyugati piacon, de mondjuk kifejezetten a nyugati piacra szánt játékokat, mint amilyen mondjuk itt ezek az IP-k, amiket ezzel elvesztettek, ezzel az ügylettel, ilyen mértékben a Square nem fog már kockáztatni, vagy nem fog ezért külön erőfeszítéseket tenni, és nem vállal be ezekhez kapcsolódó költségeket. Na most ez egy... Mondja Dávid, hogy a Nixis, ahol dolgozom, és szinte csak a Square játékait portolta, meg segített nekik, és minket is elengedett a Sony-nak ugye tavaly. Ó! Tök jó egyébként ezt így hallani. Szia, Alcatraz! Tök jó ezeket hallani, hogy ilyen helyekről is néztek minket, vagy esetünkben ugye engem, úgyhogy tökörlök neki, meg köszönöm ezeket az infókat. Na most én megmondom őszintén, hogy simán el tudnám képzelni, hogy most vagy az van, hogy a Square ezzel tényleg annyira jól járt, hogy megérte ez az ügylet, amit egyébként kétlek. Tehát nem csak azért érdekes ez, mert ugye elengedték a Tomb Raider-t, a Deus Ex-et, a Thief-et, meg a többi, de meg ezek mögött álló fejlesztő csapatot. Szia, Tóth Richard! Hanem az, hogy ez az egész ügylet lement 300 millió dollárból. Tehát aki mondjuk tudja, hogy milyen értéken cserélnek gazdát mostanában a prominensebb játékfejlesztő csapatok itt a játékiparban, azt tudja, hogy ez azért, nyilván ez nem egy olyan pénz, aminek az ember hátat fordítani, főleg nem így a magyarországi nézőpontból. De hát azért 300 millió dollár az bőven indokolatlanul kevésnek tűnik. Most, hogyha az ember azt mondja, hogy rosszul ítéli meg a Square Enix a saját csapatainak az értékét, tételezzük fel, hogy ott sem hülyék vannak. Na most vagy az van, hogy a Square-nek ez az összeg, ez tűzoltásra kellett, tegyük fel, ez is benne van, ami azért ugye elég aggasztó képet fest a közelgő Final Fantasy-ről. Vagy pedig tényleg egy nagyon súlyos költségracionalizálás zajlik. Ha viszont ez így van, akkor nagyon nem elképzelhetetlen, hogy a Square Enix-nek a maradékát azt fel fogják vásárolni valaki, előbb-utóbb. És mivel mivel ha igaz, amit a reflektor alatt mondtatok, vagy kifejezésre került, hogy a Micro jelenleg olyan mértékű akvizíciót hajtott végre az Activision Blizzard felvásárlással, hogy ebbe már nem fér bele még egy hasonló volumenű bevásárlás idén, akkor aki még szóba jöhet az ilyen out of context befektetési vállalkozásokon kívül, az mondjuk a Sony. Akinek lenne is egyébként bocsánat, érintettsége a Square Enixnél, hiszen ugye a Final Fantasy-t most eleve exkluzívan PlayStation-re fejlesztik. Tehát igazából megtehetnék azt, hogy berántják a Square-t ezzel a lendülettel saját maguk alá. A nagy kérdés az az, hogy ez ér-e a Sony-nak annyit, hogy kicsengessért a megfelelő összeget, bár megmondom őszintén, hogy abból kiindulva, hogy milyen összegen vált meg a Square a szerintem értékesebb csapatától, meg az értékesebb rendjeitől, de ez abszolút magánvélemény. Szerintem a Square sem érhet valami egetrengetően többet, hiszen azok, akik végeredményben a játékokat csinálják, azok már nem. Egyszerűen nincsenek ott, és még az IP sincsen náluk. Tehát nincsen az értéknövelő tényezői a Square-nek, ami miatt mondjuk számottevően többet érne. Mert az lenne, hogy csak a munkáskéz lett kiadva, és azok takadták ki az útját, de az IP egyébként náluk marad, mint ahogy mondjuk a Konami csinálta, hogy elengedte Kojimát a francba, de a Metal Gear jogokat megtartotta, és hiába outsourcolja mondjuk a Silent Hill-t jobbra marad, de az IP az az övé. Na most a Square az IP-ken is túladott. Tehát nincsenek ezek náluk. Ez egy nagyon érdekes helyzetet fog teremteni szerintem belátható időn belül. Én kizártanak tartom. Vagy legalábbis nem látom reálisan, hogy a Square miből tudna egyébként olyan mértékű bevételt realizálni, hogy meg tudjon maradni tartósan még a játékpiacon, mint meghatározó cég. Tehát, hogyha ilyen brendek mellett nem sikerült ezt megcsinálni, mint amik egyébként náluk voltak mostanáig, akkor pusztán a Final Fantasy-vel ez tudja, hogy nem fog menni. Én legalábbis nem látom racionálisnak. Tehát, ha csak nincsen egy olyan lába a Square Enixnek, amire nekem nincsen rálátásom, vagy ami nekem nincsen radaron, akkor nem tudom egyszer elképzelni, hogy a Square önmagában mondjuk még egy évekig kihúzza a dolgokat. Bármint múlt héten pont arról beszélgettünk a Reflektorban Balázzsal, hogy volt egy olyan hír, hogy a Square-t egyébként nem érdeklik a videójátékok. Tehát simán el lehet azt képzelni, hogy ők ezt az egész, ennek az egész piacnak idővel így hátat fordítanak, és mondjuk a Square lesz hosszú idők óta az első kiadó, aki lehúzza a redőnyt. Viszont, ugye beszéltünk arról, hogy elkelt ugye ez a három fejlesztő csapat, a Crystal Dynamics, az Eidos Montreal, meg a Square Enix Montreal. Arról is szó volt, hogy 300 millió dollár. Na de ki a vevő? Megvallom őszintén szólva, én ezzel az Embracer Group-pal, akik végül is megvették ezeket a csapatokat. Én mostanáig nem nagyon foglalkoztam velük. Tehát tudtam róla, hogy vannak, tudtam róla, hogy 2019-ben volt egy bejelentés nagyon nagy csinadrattával, azt hiszem az E3 színpadon, hogy Eidos, hogy nem Eidos, mi az, hogy Embracer Group, hogy létrejöttünk, és akkor mi mostantól kiadói minőségben ezen a néven, ez alatt a zászló alatt kezdünk el dolgozni, és úgy voltam vele, hogy akkor most a fejlesztő csapatok mellett most létrejött egy kiadó is, nagy ügy. Aztán szépen hallgatgattam, hogy itt voltak fölvásárlások jobbra-balra, és hogy azért elég agresszíven terjeszkedik az Embracer, ami egyébként egy svéd kiadó. És kicsit utána néztem, hogy alapvetően kik ezek. És passzus gyerekét tök meglepődtem. Tehát először is, nem tudom, hányan vagytok ezzel képben, de szerintem erről is érdemes beszélni, hogy ez a csapat egyébként, ez korábban THQ Nordic AB néven volt ismert, ez nem összekeverendő a THQ Nordic-kal, tehát a THQ Nordic AB, mint kiadó. Ezt keresztelték át Embracer Group-ra, és ennek a része egyébként a THQ Nordic GmbH. Tehát nagyjából, mint a KFT, hogyha jól fordítom. Na de, Kik vannak még alattuk? Döbbenet, hogy ennek a csapatnak a 850 franchise van egyébként a birtokában, az Embracer Groupnak. 850 IP, és 12.500 alkalmazottal dolgoznak. 12.500-zal, 40 országban vannak jelen, és olyan cégek tartoznak alájuk egyébként, mint ugye a THQ Nordic, a Koch Media, a Deep Silver, alattuk van a Gearbox, ugye, Borderlands és társai, de ilyen játékok tartoznak hozzá, mint a Dead Island, a Metro, a Kingdoms of Amalur, a Satisfactory, Wreckfest, World War Z, és ott ugye a Borderlands például. És 119 belső fejlesztő csapatuk van. 119. 119 fejlesztő csapat, 12.500 alkalmazott. És így ott néztem is, hogy hoppá. Ja, és ez még nem minden. Azt vágjátok, hogy, hogy mi minden tartozik az Embracerhez. Hogy náluk van például a Dark Horse komik. A Dark Horse képregény stúdió is náluk van. Tehát a Sin City, Hellboy, 300, ezek mind ott vannak. De néztem, hogy mi a fasz? De mik ezek? Miről van itt szó? Nagyon, nagyon durva. Mi ez? Milyen 3D? 3D Realm. Az is náluk van. Ugye a Saber Interactive most fogják kiadni a Evil Dead játékot. De ők készítik a Space Marine 2-t is a Warhammer 40.000 univerzumban. Az is alattuk van. Egészen döbbenetes. Mert mindig tudjátok, egy kicsit az ember a szokásaira abja, hogyha a videójáték kiadókról beszélünk, akkor valahogy az ember a szokásos mantrát mondja el. Nem is annyira tárgyismereti hiányosságok okán, sokkal inkább megszokásból. És akkor leragad az ilyeneknél a Ubisoft, Electronic Arts, 2K, Take-Two, és persze a platformholderek, és akkor nagyjából úgy meg is, hogy a Sega. De így vagy az Embracer, így nem nagyon... nem tudom, nem nagyon eresztett még gyökeret szerintem itt sokunk fejébe, viszont eljött az idő, hogy elég komolyan el kell kezdeni foglalkozni velük, mert itt ezek abszolút nem szórakoznak. És mondok ilyen apróságokat, hogy hozzájuk tartozik például a Coffee Stain kávéfolt stúdió, ami nevetséges apróságnak hangzik, de például a Valheimet meg a Deep Rock Galacticot ők csinálták, Deep Rock Galactic, azt is ők csinálták. Alattuk van a teljes Koch Media Deep Silver. Nem se széle, se hossza ezeknek a dolgok, és most már ugye ott van náluk ez is, a Square-nek több stúdiója. Úgyhogy igen, amit Janó is mondta, hogy inkább ilyen dupla A játékokat adott ki, főleg az Embracer mostanáig, de ez a vonal, az látszik, hogy a dupla A-nak inkább a felső része. Tehát azért a Metro játékokra, mostanában került azt hiszem hozzájuk a Metro, hogy jól tudom, azt hiszem, hogy 2 éve vásárolták meg, vagy 3 éve a Deep Silvert meg a Koch Mediát, nem emlékszem pontosan, de az ez mindenféleképpen egy elég érdekes dolog. Izgalmas lesz látni, hogy merre fog elmozdulni a játékipar, mert ami a jó hír ebben az egészben, nyilván az ember kicsit le van sokkolódva attól, hogy a Square képes volt kiengedni a kezek közül ilyen stúdiókat. És úgy, hogy ezek amúgy minőségi játékokat tudnak elkészíteni. Lehetséges, hogy a Tomb Raider franchise az utóbbi években nem a legjobb formáját mutatta. Lehetséges, hogy az utolsó Deus Ex játék nem teljesített a szó klasszikus értelmében blockbuster címként, és elképzelhető, hogy számos franchise a Square Enixnek teljesítetett volna a piacon sokkal-sokkal jobban. De az is egyértelműen látszik, hogy a Square egyébként nem nagyon akart ezekkel az IP-kkel komolyabban foglalkozni, amikor meg, hát látszólag mégis, akkor is így nagyon felemás végeredmények születtek, és ugye ezt, amit mondtam is a beszélgetés elején, hogy most vagy felismerték a játékban rejlő potenciált, vagy nem, és hogyha neki kiadóként nem is nekik kell a videójáték szerelmeseinek a élvonalában lenniük, azt szerintem azért racionálisan elvárhatná az ember, hogy legalább nagyjából tudják pozícionálni a saját terméküket. Tehát nem kell mindenkinek videójáték buzinak lenni, aki mondjuk a játék létrehozásában és értékesítésében részt vesz. Lehet valaki teljesen más hobbi attól függetlenül, vagy mondjuk szakmai érdeklődés attól, mert ebben az egészben részt vesz. De azt szerintem, hogy a korrektül el tudja végezni a munkáját, akár a pénzügyi osztályon, akár a marketing osztályon, akár az értékesítési osztályon dolgozik, szerintem az azért elvárható. És hogyha ennyire leviszem a lécet, akkor is azt látom, hogy a Square Enix még ennek sem tudott megfelelni. És remélhetőleg az Embracernek a lépésével közelebb kerülünk ahhoz, hogy láthassunk belátható időn belül egy új Deus Ex-et. Ugye már fejlesztés alatt van az új Tomb Raider, ezt már tudtuk egy ideje, úgyhogy az is készül, és én nagyon örülnék, hogyha minden játék, ami most ezeknél a csapatoknál van, most minden kapna egy hatalmas lendületet, és el tudnak kezdeni végre ezeket csinálni. Igen, Kriszti Hajdú mondja, hogy ezért is jó egyébként ez a formátum, hogy most itt el van kezdve, mert ugyanúgy beszélünk most videójátékokról, sokkal könnyebben tudok rátok reagálni, mint akár a Reflektorban, akár mondjuk egy passzívabb tartalomnál, mint mondjuk az Otherworld-en fönn szokott lenni. Tehát Kriszti mondja, hogy de így is megütöttek egy bizonyos küszöböt, bármilyenek is lettek, szóval el lehetett velük játszani. Igen, itt választom két dolgot szét. Az, hogy mi a jó játék a mi szempontunkból, a jó játék az, amivel szívesen játszunk, de a Square-nek vagy bármilyen játékkiadó szempontjából a jó játék az, ami bevételt termel. Sokat. Tehát az én szempontomból én is úgy vagyok vele, hogy igen, ezek jó játékok voltak, a Tomb Raider is jó játék volt. Ezek nem voltak rossz játékok, egyik sem. A Square-nek volt egy elvárása, amit viszont nem ütöttek meg, és ennek többször hangot is adtak. Úgyhogy itt inkább ez lesz a probléma, hogy pénzügyi oldalról nem jöttek be azok a számok, amiket vártak. Ezzel megint lehet vitatkozni, meg ezen lehet rugózni, hogy ezek a számok mennyire racionálisak, és mennyire lehet elvárni mondjuk egy galaxis őrzőitől olyan számokat, amiket egyrészt nem biztos, hogy fog tudni teljesíteni, másrészt meg az Avengers, a rosszul sikerült Avengers árnyékában, pláne nem biztos, hogy fogja tudni csinálni. Itt megint az van, tudjátok, hogy mennyire bízik valaki az adott franchise-ban. Esetünkben, hogyha mondjuk a Galaxis őrzői játékban nem is, de a Marvel-ben rejlő őrületes marketingerőt ki tudja valahogyan aknázni. Na most a gyerek szerint a Square-nek sem a játékban rejlő erőt nem is sikerült kiaknáznia, sem a Marvel brandben rejlő őrületes lehetőségeknek nem engedett szabad utat. Úgyhogy ez egy ilyen több szinten is kompetencia kérdéseket felvető dolog. Jana mondja, hogy nincs olyan nagyon nagy meghatározó AAA játékuk, mint a Ubinak az Assassin's Creed vagy a Microsoftnak a Halo. Hát igen, a Halo-nak a piaci potenciája szerintem mostanra már sokat árnyalódott, és nem feltétlenül az Infinite miatt, hanem szerintem így az évek során bebizonyosodott szerintem, hogy most már így kevés, amit a Halo képes nyújtani. Van, amiben még mindig toronymagasan jobb, mint a kortársai, mármint a jelenlegi versenytársai, de egyébként ma már amennyien komplex játékokat kapunk, akár még az FPS zsánren belül is, ahhoz képest ma már eléggé fapad, amit a Halo képes és tud teljesíteni, amire egy nagyon jó példa volt az, hogy a skillfa, amit beintegráltak végül is az Infinite-nek a gameplay-ébe, az mennyire egy ilyen maszatolás volt, és még igazából kozmetikainak sem lehet nagyon nevezni. Persze, nyilván mindenki próbálkozik, meg nyilván mindenki tapogatózik, hogy merre lehet tovább fejlődni, de azért vannak olyan formátumok, amiknél nem kell feltalálni újra a spanyol viaszt, és lehetne bőségesen bátrabban hozzányúlni formulákhoz. A Halo láthatóan szenvedettől, és nem nagyon tudják, hogy merre menjenek tovább, és akkor nagyon-nagyon politikusan fogalmaztam. De visszakanyarodva, nyilván a nem egy Assassin's Creed. És hogyha van is Assassin's Creed léptékű, vagy Square Enix léptékkel Assassin's Creed léptékű játék a Square Enixnek, az nyilvánvalóan nem a Deus Ex. És nem a... még csak nem is a Tomb Raider. Hanem az inkább a Final Fantasy. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog hozni ez magával. Azt is el tudom képzelni, hát nem, mondjuk azt mondjuk pont nem, hogy a pénzügyi év végére kell mondjuk a statisztikát így villantani, meg helyrehozni a dolgokat, mert szerintem azon már túl vannak. Ö... Szép estés, szia, Vadgamer! Nem igazán a piaci potenciálra gondolok a Halo-nál, hanem inkább egy olyan játék, amit azonosítani lehet. Ja, tehát egy ilyen maszkot jellegű játék. Hát, igen. De arra volt a Square Enix, a Square, hülye vagyok, arra volt a Final Fantasy megint. Tehát ez egy ilyen fura helyzet. Azért akartam ezt veletek megbeszélni, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti hogy látjátok ezt. Én ugye saját álláspontomat elmondtam, bár inkább igazából szigorúan a tényekre próbáltam szorítkozni, amik itt vannak, és nem kezdtem el ebből levonni valamilyen messze menő konteót, vagy ilyesmit, hogy merre mehet ez tovább. Talán annyit helyeztem kilátásba, hogy szerintem egyébként kanyarban van az, hogy a Square Enixet szőröstől bőröstől felvásárolják. Pontosabban, ami a Square Enixből mostanra megmaradt. Nem látom okát, hogy miért ne, ha csak nem, azért, mert a Final Fantasy mondjuk még így sem ér annyit, hogy felvásárolják a Square Enixet, amit meg kétlek, mert van ott a háttérben egy jól futó MMO, azért a legutóbbi Final Fantasy is nagyon szépen fogyott, valószínűleg a következő is nagyon jól fog menni, főleg a japán térségben, úgyhogy tudjátok, ha jó áron adják, akkor meg fogják venni. Ez olyan, mint a lakásáraknál. Az volt szerintem, amit Kriszti mondja, hogy az volt szerintem a baj a Galaxis őrzői játékkal, hogy eljátszották a bizalmát az embereknek, persze a rossz marketing mellett, és ezért nem ment el elég darab konkurens példának, mondanám az Insomniakot. Ott garantált, hogy a Wolverine tuti siker lesz, mert az Insomniak beletett mindent. Hát egyelőre nem tudjuk, milyen lesz a Wolverine, nekem biztos jó lesz. Tehát azért eléggé szoktak a minőségre figyelni, úgyhogy nem hiszem, hogy ott ezzel problémák lennének. Meg mondom, hogy még ne előlegezzük meg azt, hogy a Wolverine az milyen játék lesz. De értem, amit mondasz. Tehát ezt sokszor mondták egyébként, hogy ez egy ilyen hordozott teher volt, hogy az Avengers játéknak a sikertelensége az rántotta magával a Galaxis őrzőit. De én úgy gondolom, hogy azért ezt én óvatosan fogadnám, mert hogy a Marvel filmeknél is, hogyha mondjuk érkezik egy gyengébb, és most nem is feltétlenül a Morbiusról beszélek, amit azért bőven tudjuk, hogy ez nem az MCU keretein belülről jött, hanem a Sony-tól, de mondhatnám akár a Shang-Chi-t, vagy az Eternals-t, vagy nagyjából konszenzusosan úgy vannak vele, hogy a Fekete Özvegy is a nem túl acélos Marvel filmeknek a sorát erősíti, de ez nem volt kihatással mondjuk arra, hogy a Pókemberre utána mennyien mentek el, és nekem van egy érzésem, hogy nem nagyon lesz kihatással arra se, hogy a Doctor Strange 2-re mennyien fognak elmenni. Tehát szerintem nem feltétlenül traumatizáló erejűek ezek a játékok. Viszont érdekes, hogy a Square mennyi ideje nem volt képes felmutatni hathatósan eredményes játékot. Ami azért is érdekes, mert ha a Square el tudott jutni eddig a döntésig úgy, hogy egyébként neki vannak nagyon jól prosperáló címei, most maradjunk csak a Final Fantasy 14-nél, 14 azt hiszem, az MMO-nál. Tehát hogyha azzal jutottak el ide, akkor csoda, hogy a Bethesda nem jutott el ide sokkal-sokkal korábban, hiszen az egész előző generációban ugye neki a Doom volt, ami jól ment, meg a... Hát termelte a pénzt a Skyrim Xbox egyedik bőrlehúzásra, meg a Fallout. Már nem a 76, hanem a 4. De mondjuk egyébként az eddig hallottak, meg látottak alapján, meg a Cyberpunk példájából kiindulva, azon se lepődnék meg, hogyha a Fallout 76 is teljesen jól teljesített volna a piacon. A lényeg az, hogy tök érdekes, hogy a Bethesdának például a nagyon átütő erejű sikerjátékok, azok, ha volt is egy, arra jutott mondjuk másik négy oltári nagy bukta. Míg mondjuk a Square ennél lényegesen hát, kisebb vállalású játékokkal próbálkozott, és azok is folyamatosan hasaltak el. Nekem van egy olyan sanda gyanúm egyébként, hogy mi van akkor, hogyha a Square Enix játékaival szemben egyébként nem a játékok képviselik a fenntartást, és nem a játékok miatt nem bíznak nem mernek vásárolni, hanem konkrétan a Square Enix miatt ilyen távolságtartóak a játékosok. Azért gondolom ezt, mert annyira szerteágazóan és annyira minden, szinte mindenre kiterjedően passzívak az emberek a Square Enix címek felé, hogy ezt nagyon nehéz lenne mondjuk csak az Avengers példájával azonosítani, mert oké, ott föl lehet állítani egy relációt, ami vagy reális, vagy nem, vagy igaz, vagy nem, vagy ott van, vagy nem, nem tudni. De hogy van az, hogy egymás után zakózik egyébként szinte minden más Square Enix termék is? Ezt nem nagyon támasztja el amúgy sok minden. De lehet, hogy ezt én látom tök rosszul, hogy most nézem, hogy miket írtok. Igen, a rókabőr. Square Enix is elengedte kicsit, igen, kijött a mikrotranszakciót, és nem volt hajlandó költeni a marketingre, és engem. Finnamark, az új neve, imádom az új neveket, nagyon jó, hogy itt vagytok. Szerintem a Microsoft-ben be kellett volna húzza a stúdiókat, ezek a játékok Game Pass-ben tökéletesek lennének, és ezt az összeget nem is befolyásolta volna az Activision felvásárlás. Mondom, nem tudom, hogyan működik, ezért örülnék annak, hogyha valaki, aki mondjuk a pénzügyi területen jártas, ha van itt, tehát gondolom vannak ilyen amerikai piaci sajátosságok, tehát akkor gondolom még ez is bejön a képbe színesítésként. Tehát ha valaki ennek van rálátása, akkor majd dobjon már be ide valami kommentet, vagy valahogyan juttassa már el hozzánk, legyen szíves a véleményét, hogy egyébként abban a helyzetben, ahol most van az Xbox, tehát az Activision Blizzard-dal, és úgy, hogy egyébként ezt már vizsgálta a pénzügyi felügyelet is, hogy mennyire van monopol helyzetben a Micro ezzel a lépéssel. Tehát, hogyha most vizsgálódnak, akkor ilyen körülmények között egyébként felvásárolhatnának-e akár egy lényegesen kisebb stúdiót a Activision Blizzardhoz képest, például mondjuk a Square Enix-et. Ahogy nagyon durva lenne, hogyha a Square Enix Final Fantasy-e az Xboxhoz kerülne, pláne fejlesztési időszak alatt, de láttunk már hasonló lépést. Jelesül a Bethesda-nál ugyanezt történt, úgy kerültek a Microhoz, hogy már javában fejlesztés alatt volt náluk a PlayStation Exclusive Deathloop. Időleges exkluzív Deathloop, meg a Ghostwire Tokyo. Tehát nem lenne teljesen új a piacon. Azt olvastam, hogy a felvásárlással 230 fejlesztési fázisban álló játék került az Embracerhez, ebből viszont csak 30 a AAA projekt. Nem lenne meglepő, mert az Embracerhez többek között nem csak ugye ezek a fejlesztő stúdiók tartoznak, meg ez a képregény csapat, a Dark Horse Media, hanem náluk vannak mobilra fejlesztő csapatok, de a világ harmadik legnagyobb mobil fejlesztő csapata az Embracernél van. Ez a... várjál! Mi a nevük? Már összeírtam a reflektorhoz az anyagot, és ez a Crazy Labs. Tehát ők is ott vannak. Ugye simán el tudom képzelni, de ez is olyan, hogyha 30 AAA játékot készít jelenleg az Embracer, az már több, mint amit a legtöbb third party, tehát nem platform holder kiadóról tudunk. Tehát mondjuk az EA, vagy a Take-Two, vagy a THQ, vagy mondjuk a THQ az pont nem, az Embracer alá tartozik, de mondjuk az összes többihez képest ez sokkal több AAA játék. Ez nagyon-nagyon komoly. És mondom, 30 AAA játék ér, és most csak erre leszorítom, 30 AAA játék 300 millió dollárért? De érzitek, hogy ez apró pénz. Tehát normál esetben egy AAA játéknak a fejlesztési költsége, hát ilyen 100 millió dollár biztos. Annyi biztos, hogy azt ki kell érte köhögni. Egy valamilyen AAA játékért mondjuk itt van a refresh chat, a chat frissítése gomb, mondjuk a refresh chat AAA játékot akarod fejleszteni, hogyha tényleg azt akarod, hogy ez mondjuk megüsse a jelenlegi korrekt szintet, akkor az ilyen belépő át, tehát ez nem lenne szabad, hogy meglepődjél, és akkor onnan megy majd feljebb. Nos, 60 játéknál, értetek, hogy miről beszélek, nem szükséges a matekot elvégezni. Tehát csak hogy tudjuk kontextusban helyezni, hogy ez a 300 millió dollár, ez tényleg apró pénz. Ezért ennél a léptéknél. És mondom, hogy emellett nem csak 30 AAA játékot kapnak, hanem emellett megkapták a Tomb Raider-t, megkapták a Thief-et, megkapták a Legacy of Kain-t, megkapták a Deus Ex-et. És a stúdiókat mögötte. őrületes. Tehát ez annyira apró pénz, hogy innentől kezdve, hogy ez felfoghatatlan. Nem értem, hogy jött ez létre, nem tudom, mi volt mögötte. Mert az is érdekes lenne tudni egyébként, hogy az asztal alatt a Square egyébként már árulta ezeket a stúdiókat, vagy egyszer csak belépett az Embracer Group hozzájuk egy visszautasíthatatlan ajánlattal. De ebben az esetben hogy lehetett visszautasíthatatlan ajánlat 300 millió dollár ekkora részéért ennek a cégnek? Nagyon fura. Nem tudom. Old Gamer mondja, hogy a Fallout 76 csalódás volt számomra, teljesen megölte a Lone Wanderer fogalmat és a vele járó feelinget. Igen, mert ugye a Falloutnak az a rész, az is egy szerves része, hogy vége a világnak, és egyedül fedezett fel azt, ami megmaradt belőle. És ez legalább annyira része a játéknak, a játék atmoszférának és a játék eszenciájának, mint a mondjuk a skill fal, meg a fejlődési rendszer, meg ugye ezek. De értettem egyébként, hogy mögötte egy mi volt, tehát hogy úristen, találkozhatsz a többi túlélővel, tehát ott volt az, csak nem szükséges visszamenni az időben, pontosan tudjuk, hogy mi történt ott. Lassan egyébként, ha a Microsoft felvásárolja bennem. Szia, Stormbird! Ez kínai cég, nem? Most nézegettem, hogy Mobi mondja, hogy igen. Igen. Svéd cég. Igen, ja, bocsánat, az Embracer Group. Igen, svédek. És ráadásul egyébként elég régi múltra tekintenek vissza. Pont azt néztem, itt most az élő adásnak a bája, hogy bármire rákereshetek. És pont azt néztem, hogy az Embracer amúgy nem most került ide mellénk, hanem egyébként ez már 90-es években is létező cég volt. És azt hiszem Nordic Games néven ment, ha jól látom. Csak utána ez folyamatosan átalakult, bővült, átkeresztelték, meg mindenfélén átment, és most éppen Embracer néven megy. De ha akartok ilyen nagyon durva dolgokat látni, akkor menjetek fel például a Wikipédiára, és nézzétek meg, hogy a különböző egyesülések és akvizíciók hogyan hatottak az Embracer Groupnak a kialakulására. Hát így döbbenetes. Tehát ez valami egészen elképesztő, hogy 2017-től kezdve ezek se széle, se hossza, hogy miket vásároltak fel. Tehát fogták magukat, és például felvásárolták a Piranha Bytes-ot. Tehát ugye a Gothic, ugye a THQ nordikos dolog, de minden. Tehát nagyon sok mindent találni. Ugye a 4A Games ott van alattuk, innentük ez a teljes Metro franchise most már az övék. Ja, és egyébként csak legyen magyar illetékesség, a Digic Pictures is alattuk van. Csak hogy tudod, ezek mind olyan dolgok, hogy így nem feltétlenül tudatosul az emberben. De amikor elkezded ezt így szépen sorba rakni, és azt látod, hogy egy akkora nagy dög ez a vállalat, hogy Peszabehu. Nagyon, nagyon. Másfél meg izgalmas, mert folyamatosan történik valami, és folyamatosan változik ez a piac, és nincs az, mint amit nagyon sokszor látok. Amikor a reflektorhoz csinálom a thumbnail képeket, akkor szoktam rájönni, hogy alapvetően mindig olyan, mintha mindig ugyanazokról a dolgokról beszélnénk. Mintha mindig a Halo-ról beszélnénk, meg a God of War-ról, meg ezeket, és így tényleg olyan, mintha lassan nem nagyon jönnének hírek olyan játékokról, vagy olyan projektekről, amihez ne a meglevő grafikai asszetből kéne a thumbnailt összeollóznom. És szépen lassan ez a gondolatmenet így eluralkodik az emberen más síkon is, és akkor így észreveszed, hogy itt van egy kiadó, akire már hosszú-hosszú idők óta intenzívebben kéne figyelni. Úgyhogy ezt én most mindenféleképpen fölveszem a repertoárba, és elkezdem aktívabban követni őket, mert döbbenet. Tehát én például nem tudtam, hogy van ez a Beam Dog. Hallottatok már a Beam Dogról? Itt tök elfelejtettem, hogy ezek vannak, és így akkor vettem észre, hogy így, ja, egyébként így a Icewind Dale, meg Neverwinter Nights, meg Planescape Torment, meg ilyesmi, de mi van? Jó, tehát ezekben benne vannak, tehát egy kurva sok tehetséges csapat van alattuk. Mindegy, a lényeg az, hogy én abban bízom, nem tudom honnan jött egy 300 millió. Így is annyi hír van minden héten, nehéz követni. Éjszakás műszakban szoktál hallgatni? Hol vagy éjszakás? Merre felé dolgozol, nem vagyok indiszkrét. De kiderül, hogy a parlamentben, hogy azt a kúr. Halo, Kojima, Square és Capcom nem érti az embereket, a Sony bejegyezetet valamit, kb. Ezek visszatérnek. Pozsonyi Volkswagen. Ó! Oh! Jó, igazából ez most egy ilyen friss kezdeményezés itt nálunk, hogy megpróbálunk ilyen tartalmakat csinálni majd így időről időre. Nem feltétlenül videójáték hírekben, hanem mindenfélében, nem tudom, elmondhatom, André, mivel készülünk a napokban? Aha. Jó. Tehát csak számítsatok rá, hogy a napokban, nem tudom még pontosan hogyan, mert szerintem a mostani adásban is halljátok, hogy Adri közben gépel a háttérben nagyon vadul, és dolgozik. Szerencsére nekem ilyen gondom nincsen, na mindegy. De nem, hanem hogy tervben van, hogy elvégzünk egy online személyiségtesztet. Itt veletek. Mert nem tudom, hallottatok-e ilyenekről, hogy valaki zöld típus, vagy piros típus, és aki színekre van bontva, és kurva kíváncsi lettem, hogy én például kék vagyok, vagy rózsaszín, vagy bézs, vagy ilyesmi. Úgyhogy üdv Felvidékről. Szia! Olyan Facebookos, hogy milyen kenyér leszel. Igen, van hasonló, igen, csak színekre bontva, úgyhogy olyan ötletünk támad, hogy ilyeneket is szépen behoznánk, és akkor úgy megmutatjuk nektek, és akkor egyszer egy ilyen nekem is ilyen fura lesz, hogy milyen kérdésekkel fogok találkozni. Illetve szeretnék behozni majd olyanokat, hogy közösen megnézzünk trélereket. Tehát, hogy először fogok majd ezekkel szembesülni, és akkor itt kibeszéljük a látottakat, megnézzünk akár 5-6-ot adott témában, és akkor megdomáljuk, hogy mit láttunk, tetszett, nem tetszett, és akkor ilyenek. Ezt csinálja meg Balázs is. Balázs fekete lesz, az biztos. Mindent, semmit se szeret. Örmek kérdezi, hogy nézzük-e a Moon Knight-ot? Nem nézzük a Moon Knight-ot. Én nem akarok, nem szeretem a Marvel sorozatokat. Egyetlen egy jóval sem találkoztam, amit tényleg szerettem volna. És nem a Moon Knight-tal tervezem elkezdeni, mert ráadásul szegény Oscar Isaac-et. Tévedtem. Meg fogjuk nézni. Jó. Most Alcatraz azt mondta, hogy jó, oké, akkor Alcatraz miatt meg fogjuk nézni. Ha legközelebb nem válaszolok, akkor az azért van, mert közben megnéztük. És nem akarok róla beszélni. Jó, srácok, csináljunk egy olyat, hogy azért nincsen egyébként kiírva az, hogy ilyen jellegű streamek mikor várhatók majd egyébként tőlünk, mert nem tudom pontosan, mikor tudunk ebbe beleugrani. Tehát holnap például én megyek a Doctor Strange-re délelőtt, aztán a Doctor Strange-re délután, és szerdán lesz ugye a premier előtti Doctor Strange-ünk. Gyertek minél többen! Gyertek megnézni velünk premier előtt a Doctor Strange 2-t, mert fasza lesz, és aztán elmegyünk valahova, akkor ahol még faszább lesz. Úgyhogy nyomjunk egy ilyet. Jó, olyan hatalmas Marvel fan voltam, engem sem érdekelnek a sorozatok, nem kötnek le. Oké. Srácok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Holnap vagy találkozunk, vagy nem. Valamit mindenképpen csinálunk még szerdán. Tuti, hogy lesz egy streamünk még, és mondom, amint ki tud alakulni ennek az egésznek a rendes ütemterve, abban a pillanatban ez már be lesz ütemezve a Twitch felületen is, hogy tudjátok követni, és be tudjátok állítani a remindereket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!